الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. سورة قصص کې د موسی علیہ السلام واقعیا کې باقي پنځو مقاماتو کې دا دریم مقام شروع کوي چې موسی علیہ السلام د شعیب علیہ السلام کور ته څنګه لاړ. مخکې موسی علیہ السلام سوال کړو چې الله زستا خیر تا اوستا رزق تا محتاج ایما، اگر کاغا یو کجوری یو موٹے تو عامی بس دغی تا محتاج ایما. اللہ سوال قبول کو او دا رزق انتظام اولو کو. مداغی په حق کې قرآن بیان کوي چې کله موسی علیہ السلام د شعیب علیہ السلام لونو لا خدمت وکړ، احسان وکړ، هغه له ساروی او بکړل، نو شعیب علیہ السلام ول دعوت ورکړي چتا مون سره احسان کو نو بتا سره احسان کو ال جزاء الاحسان الا الاحسان. او یو لوري راو لګل اره یو چوا یو پکې مشروا او سفورا او بل کشروا چې داغي نوم یا عبراو او یا لیاو مزیات اقوال پدیری کیا کشر راو لیگلا تولا دعوت ورکا چراشی همون ولم المستیعو کو. فجاعته احداهما پس راغلا اغیوا تدی دوارونا موسیٰ علیہ السلام تا تمشی علی استحیاء را روانوا چڑو بوا پا حیاء کی. قرآن داغیا نقشوں پیش کئی چیز پیغمبر کو رنیوا غالباً درس نه کوي کنه دیګه وسړې څه درس وکي. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. وی موسی علیہ السلام تا چې بشکا زما پلار تعالی دعوت درکئ زنه در کوما زما پلار تعالی دعوت درکئ لیجزیک اجر ما سقیت لنا چې بدلا درکې تا لرا مزدوری دا غی چې تا مونږ لا سارو بکړی دي دا غی عوض بدل درکوی تا زمون خدمت کړی دي نو مونږ تعالی دا غی عوض درکو. موسی علیہ السلام خو اوري دا خبره روان شو اول خدا مخ کی و لار و تخوه که موسیٰ علیہ السلام تخو لار نو معلومه او کتابون لکی تری می لمزلو نو کل جی سیلے برا لاو داغی پینسوه کچھ تکڑا پندے بے اخکارشوه موسیٰ علیہ السلام ورتوی چیا امت اللہی یدخ دے بندی کونی من ورائی ورشی دینی تزمان رستو رازا او ما تلار خیا بس سوتی پاواز سران زدان برداش کم چی زمان نظر چرتا پیو پردے زنان باندی اولگی نکونی من ورائی تو زمان رستو رازا ناغ رستو موسیٰ علیہ السلام مخ کی روان اولار بے قواتا فلما جاؤو کل چراغی اگر شیخ دا مدین تا ملاقات وصروکن وقص علی القصص او بیان یو کو پاغ باندې خپل بیان ټول واقع او ذکر کړه د مصر حال چې مصر کې ډیر وخت لري دا او زمونږ پکې د یو په ځای باندې دوه کورو شاهی کور کې هم او خپل کور کې هم ولیکن دا سه حادثه او شوا چې دغه په وجه باندې مونږه د مصر نه هجرت وکړو چې زما په حق کې د قتل اعلان کړو نوزتنا مدین ترالما بیان اکڑا پاغ باندی اخپل واقعان قال لا تخف اوی اغا شیخ دمدین چیری گمان نجوتا من القوم الظالمین بس تا نجات امندو دا قوم ظالمانونا دا فرعون صرف پا مصر کی بادشاہی دا او مدین تا داغو حکومت نشی را رسیده دلتا داغی اختیارات نشتا نتا تا و دلتا که امانی یریگ اما سنگ چی تا سوال کلیو چی رب نجینی من القوم الظالمین نا سوال دی قبول شویده توامی او تکی خود موسیٰ علیہ السلام نخوڑا شعیب علیہ السلام تینا تپوزکا چی ولی موسیٰ علیہ السلام وی نحنو اہل بیت الانبیائی لا ناکلو لا ناخذو علی عمل ملء الارض ذهبن مونږه د انبیاو خاندان یو مونږه په خپل عمل باندې کدا زمکا د سونه نه ډکشي ناخلو مونږ چې عمل وکړو هغه باندې یواز ناخلو دغه د انبیاو په بیان کې راغلیو قران کې بار بار کنا او خاص کر سورت شعراء کی جو ما اسألکم علی من اجر ان اجری الا علی رب العالمین ہر پیغمبر خپل قوم تویلیو چې زنا غواړم استاسو نه په دې خپل دین باندې په خپل دعوت باندې سایواز مله به دې ایواز الله را کوي موسیٰ علیہ السلام ذکاوی چنحن معاشر الانبیاء لا ناخذ بعملنا ملء الارض ذهبا کدا زمکا ڈکشی دسونینا ومنچیو عمل کری دا اللہ درزاد پارن پاغی باندی ناخلو نشیخ دا مدین و تاوی جہاز علیسا عوض و سقی دا داغی عوض ننی چی تامنگ لا ساروی بکڑی دی کدی ویلی تا تن دا سپوئی گی چی اجر ما سقیتا لنا دا خدور دا مسلو نن دا خبر دستا داغی خدمت او دا احسان عوض ندی بلکی دا علم استیادا شعیب علیہ السلام ورتوی چې دا زمونږ مشرانو عادت دی چې غریب هم ململه ملمستیا ورکول او مونږ هم ورکو نو پس دا هغه موسی علیہ السلام فراک شروع کړ دومره باغی کې احتیاط دی ولې ځکه چې دا خوراک مسله ډیره خطرناک ده موسیٰ علیہ السلام ناس دے میل مستیاتا او دل تکی دا شعیب علیہ السلام او یو لور خبر کئی او دیکی ډیر حکمت تے او ډیر کمال دے او پا دی خبر سرا داغی ډیر عقل مندی معلومی گی چیسے مبصرین چرتا چیا قول ذکر کئی نو بصر با سخبری اللہ علم دے اللہ خبوئی گی فاسے اغد اخپل فکر نویل گی چی دنیا کی دری تن و خیار تیر شوی دی ددو پا ذہن کے بعد اغدری رات لکا نا نور دی کسا حسر نشتا دے نو یو عزیز مصرو چه یوسف علیہ السلام خپل کور ته بوته نا خپل خزې ته وی چې اکرمی مسواهو حسین فانا د دې ډېر احترام کوا دی په مولا پیدرا کی او دویم دا لور واده شعیب علیہ السلام چې خپل پلار ته وی چې زمون خډیر ضرورت ته مزدور تا کوم مزدور وې نو مونږ به ولي په خپل غړي بوتلی او ساری بوتلی او بکول با او دا موسی علیہ السلام ډیر بهتر مزدور دی تاسو په دنیا کې پیدا نشي انا پیدا شي وی دا ډیر او خيار و او دویم حضرت عمر رضی اللہ عنہ چیغه مشوره پیش کړه د نبی علیہ السلام د وفات نه پس چې زمونږ خلیفہ با ابوبکر وی بیدا درې تنه په دنیا کې عقلمن ان چې معلوم شوی دی نور بومی خواخو معلوم ندی کنخا او دا دید عقل منده حال معلوم شوید قالت احداهما وی اغیوی دا دیدوالونا یا بتست اجر ای پلار زمان اونی سا دل را پا مزدور سرام ان خير من استاجرت القوي الامين بشکا بهتر هغه څوک چې تني سي په مزدور سره نو هغه دې چې هم قوت ولدي هم امانتګر مزدور کوي دا دوه صفاتونه ضروري دي هغه ډېر بهتر مزدوري ښا یا دوه صفاتونه پکې چ قوت علی او امانت ګری چ قوت علی نو کار بډیر خکئی توګه باندې کوي مالک سرهخه چې غی نو زدان د کار له زور ورکړي او چې غلل شندې کینی پارام باندې نیو بگی شرط قوت شو چکار کولی شی کن از این بگی امانتگر دادوانی دا سن معلوم کلیو قوت یا دین معلوم کلیو چاو بوکی یوازی پا یوازی راویستا اواخو دیو دن در ایستو نو کن چدیر ادنا قولو دی ابن زید نویلیو چی وو تنو برا ایستا د دینه پکې د کم قول نشته او برشته دی چې لسیات کړی چې ډیر شت هغه دی یوازې راويستا پته شه ګډه باندې په لوګه باندې او امانت دې دینه معلوم کوم چې موسی عليه السلام ورته وی چې ته زمانه رستو شان دا پورا امانت څه کنه دینه معلوم کو سو کوئی دینه معلوم کو چې دی له خدمت کو او دی له ساروی وبکړه او غاګي ونکو ولي د دینه رستو چې بیا ده د خضر علی السلام سره کوم سفر کړی باغی کې خود مطالبه کړی وکنه چې دیوالی یو نو خضر علیہ السلام ته وی چې لو شئتا لتخذت علیه اجرا کستا خو خوې نو په دې کار باندې چې مونږ وکړو صد دین کار نه دی نو په دې باندې دتنا اجرت اغسته و اجدا وختو حالات بدلی کنه ها او انسان باندې حالات بدلی اول وخت ځوانه وخت قبل شانتی هغه په انسان کې قوت می د علم او د دین شوق می اور قسم تقوا کول شي ځان ساتل شي اج مشر شو نو بیا خو دې اختیار نه کنا نو دې کې بالکل دغه نه وکړي سره دې نه چې حق یې وو تکه چې مېلمه هم وو ستړې هم وو وګې هم وو سور منځلې کړو کنا ولیکن دې امانت غریوا چې بخپل خدمت باندې او عمل باندې اجرت ناغستو دې نه ځان بچاو قال اوی شعیب علیہ السلام انی اريد ان انکحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج چې زه خو اراده کوم اريد ویل ده زه اراده کوم چې په نکاح سره درکم تالرم یو د دې دوالو لونو زمانہ چې دا غزي مخامخ دي او په دې شرط باندې چې ته ما له مزدوري کې اته کاله دا به کې شرط دي ما یا تیو ده مسائل پکې ډیر دي اول خو هغه سوال چې ابو شعیب علیہ السلام راته نو هغه حل شو چې ګورا شعیب علیہ السلام پیغمبر دی او لونه په نکاح نور کوي او خلک فضیله مړنی کنه اعتراض لا ابي اپو حق پرس باندې شل کارا پریدی اپا آغا کی با نقصان لٹی عیبون با لٹی ویلو اللی کلی ہو مزا تلو مزا مدہ اعتراضو پا دبان دی ملانا بلدت جوابو کا چلون ایچالا ورکڑی و مشرکانو لا مسلمان خواغ نو منتے نوسم دا مسئلہ دی واضح آغا وقت نوان وزبا مخپل اولادو هغه چاله ورکه پنی کا سراچ مسلمان یي موحد وي مشرک او بدعتی لنا چې ته بخپل مسلمانی او د شرک نه پاکي او د بدعت نه پاکي مستار اشتبه د بدعتی سره نکیږي اده مشرک سره باندې کیږي نو دا قاعده ده په فقہ کې هم مستقل باب دی جباب الاقفاء والاولياء نکابا چا سره کول شي چې کوفوي کوف ولي د هر چا کوف شتا هو لم يكن له كفوا احد تلا کوف نشته د هر چا مساوي پیدا کیږي خدا الله مساوي نشته سديته کوف ویل شي په شريعت کې شعیب علیہ السلام تروس پورے کف نو منتے نزکین وار کولے او چکلوی منتو نزخپلی خلی نواتوی انی اریدو ان انکی حکام زوی رادکو ما چپنی کاسر در کم تالران دخپلی خلی نواتوی دریمه دغه چې دام په کې معلومه شو چې او باندې د خپل اولاد د خپل لور عارض بل تکي دا سنت طریقه ده ولیکن کومه پښتو چې هغه د اسلام نه خلاف ده په باغې کې دا سنت طریقه نه ده اغی کی ویدا بے غیرتوب دے غیرتمند تو گو رکن خوا ویدا خپلی خلی نواتوئے دمرا بنا شرمی گی نوی شعیب علیہ السلام کو نا شرمی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نا شرمی دا چلوری ایکنڈا شوان نو ابو بکر تیم عارضو کو چکستا ضرورتی نو حفصہ کونڈا شوید حضرت عثمان تیم عرضو کو اغیب غیرت من نونو دا سنت تی شعیب علیہ السلام ذکوی او دریم خبر دا جب آیات کی دا اشکال دے چی نکاح کئی نکاح کی دا مہر ضرورتی او مہر نشتا بغیر دا مہر نہ نکاح کی گی نا فقہ کی لکی او دام پا کی لکی چکم مہر مقرر شو او سو پورې غټول یا داغه سلګه حصہ خزلانی ورکړی شوی نو دل هغه سره نزدېکت حرام دی. خلق فلا ندی ورکړی شپې ته کالو یا او کالو ندی د اسلام نه خبر دی دی خوال پخراپ غوی پس روانو اوز بوان ٹو تری پس روان دی مزید اسلام نسخہ بار دا فقہ کیلی کلی ولی کسو کوئی چی شعب علیہ السلام ورطویلی جتو مالا تکالا گڑی سرین دا مار شکن خدمت اتکالا خدمت شعب علیہ السلام ورطوی دا دا موسیٰ علیہ السلام ندی دا غد طرف ندی دا غی مہر شی کا نخیر دی وی نا مہر اغی توی چی دا زنان حقی غیلور کولشی مہر دا پلار حق نئی نکا دا زنان کی گی و مہر بے پلار اخلی دا کم دین دی دا کم کتاب کی راغلی چی نکای دا لور دی او مہر پلار و آغست پلار بوتا و دی دنو اخو شعیب علیہ السلام یالان تا اجرنی مالا دا خدمت با مالا کئے دا تکال مزدوری با مالا کئے نا خود آغا شو کنا نا خود مہر نشی کئے دے کنا دو امدائش کال لے چی دیویلی دی چی یو دا دی دوالو نا یو دا دی دوالو نا او تعین یې نه کړی چې کومه یو نو نکاح د مجهول نکیږي څنګه چې بیا د مجهول نکیږي چې اوسړی وي دا زما دوه غلامان دي خو هغه غلامانو کنه ښا نو دې کې یو پتا باندې خرصوما د دوه غلامانو کې یو پتا باندې خرصوما راک روپې دا بیا غو نکیږي یو خو مجهول چې کوم یو یادې چې سوې تعین نې کړې نو به دا مجهول باطل راک مدقس نه کام د مجهول باطل له تعین نه دې کړې اني کا کی جواب دا دی چې نکاح نشتا نکاح کوم دې دې تعرض وې ښا دې تعرض وې چې وسړې وې زمادای راته ده نو اراده سي اراده خو هیڅ نه ده هغه څه دی وی اراده ولیکه اراده هیڅ نه ده اصل خبره د عمل ده نه غوي زه اراده لرم چې در کم تا لرا په نکاح سره یو د دې دوالو نه دې تعرض ویل شي او په عرض کې دغه خبرو ضرورت نه وي هغه په عقد کې ضرورت یو عقد نشته ورستو کیږي دلیل په څه ده دلیل دا ده چې د نکاح په وخت کې کوم ایجاب او قبول کیږي نفقه کې وایي چې هغه کې او ماضی مطلق مستعملي ماضی نو اريد خو مضارع ده ماضی خو نه ده ان کے حق ہم مزاری دا دیکھ ماضی کم دا نو نکاح سنگا ہو شو ایجاب و قبول چکے گی ناغی کے بعد ماضی مطلق صغیر اوڑے شی اغیو بہوی چی تزوجتو کان دا مطالب پر نکاح سر درکڑی دا نا قبل بوی چه قبل تو ما قبول کړی دا دې تمازی مطلق وی ښا نو په خالی مولان چو چریو په دې باندې ډیر خوشاله دو چې د غم کور کې باندې ګونه ټنګې دو خوانی مولان با پتی باندې ډیر خوشاله ده چې د غم کور کې به دیګونه ټنګې ده ولی دا خپل دین نه نو خبر دا خپل فقه نه نو خبر نو چې نکاح به تاړو نو یو به سره ماضی بعید ذکر کړه ابل ماضی مطلقه چې دا تا دل ورکړی دا ورکړی دی وا هغه به ما ورکړی وا ورکړی می دا هغه بل به ما قبول کړی وا او قبول کړی می دا دروغ به وي پاگل دا کوم الفاظ دي دا و پکې دا کوم ځای چې قبول کړی وا کله چې لانوې پیدا شوه دا هو تا دومره خبرې لري بوتلا مازی بعیده پکې نشتا مازی مطلق اووی دقه چې تا قبول کړې ده هغه به ما قبول کړې ده دقه الفاظ دې ته مازی مطلق وایي ښا دې په مازی نه پويځو ولې ته چې ضربه معنی کې نو سم معنا وایي چې وهلې دې او وهلې و ضربه دا څه معنی چې تکړې ده په سر بی بوهایی که چه زرب تو مانا ما وحل اکڑ کڑی دیا وحل می کڑی او و نیوز دا کڑی کنا پسی غا نپوی دا کنا مازی بعید و مازی مطلق نپوی دا او دا فقہ کی رازی هر کتاب کی چه قدوری نیواخ لنو دا نکان دے دا عرض کڑ دے دا پکې معلومه شو ها دا کې دی شي چې شعیب علی السلام وی چې انت اجرنی انت اخذ اجرتی چې زه تعالی کوم مزدوری در کوم ناګه جمع کوا ناګه بیا ته په مہر کې راکې دا صحیح ده مزدوری با مالک ہے نزب تعالی داغی اجرت در کوم اسے غبا نہیں کنا ناغا اجرت با پیات مال پا نکاح کے پا مہر کے راکے اگا بستا مہر شی مال ناکو دیل با ندگا خبر سی کی مفسرین لکی قرطبی چا انتا جرنی مانا سا انتا اخذا اجرتی فتوعتوی محرکان الیہا تبا دیتے اور کی بیا ہوا بعض علماء وی آیات نداؤں معلوم شوا کچر اپلار پخپل لور باندی دا محر نبغیر سو اخلی دا غین نو اغستیشی پیز قدلت شعیب علیہ السلام وی کلا مارغ مارغ نشتا اغا توی جتا مالا تکا لگڑی سرائی لیکن دا خبر کمزوری دا دا اجرت دا توکالو چی دے دا مزدوری دا توکالو چی دا دا غد لور پا سرغستی دا نا او پاکی نشتا دے علا پا مانا نرائی چکنی داوالا عوض بیانی خوا وی شعیب علیہ السلام زخو اراده کوما چې در کم تعالی را په نکاح سره یو د دې دواړو نه هاته نی چې دا مخامخ دی الان تعجرنی سمانی حجج په دې شرط باندې چې ته مال مزدوری کې اتکاله پاین اتمم تعشرن فمن عندك کچری پورا دکلو لسکالانو دا بستا احسانیم دما طرف نظر بانی زور نشتا دما طرف نخو صرف لغاتکا لشرط تے ہاں که لس دی پورا کلو دا با دی پما بانی دیر لوی احسانی زکا جزو دی احسان لائقی ما کم زور ما سوک میں نشتا دے نو ما سر احسان کل دیکی دیر اجر و سواب کومین اندیک وما اريد ان اشق عليك او زه نه غواړم چې سختی وکم پتا باندې ستجدنی ان شاء الله من الصالحين زردا چې وبم ممال را کچره د الله خو هي ډیر د صالحان خلقنا زکه زما استاد خوص ملاقات شو ته زمانه نه خبر زستانه نیم خبر پوچی روزگار شی نتا تاو پا تولگی کا نخوا چیزو چا باندی زیادتی نکوم او چا باندی بوجنا چوام قال ذالک بینی و بینک اوی موسیٰ علیہ السلام چی دا وعدشوا زما استا پا مینز کی ایم الاجلین قضیتو هر یو د دوالو نیټونه چې ما پورا کړم فلا عدوان علی نبی بیا زیاتې په ما باندې والله علما نقول وکیل سو خوشتینا گواهان خو لیکن الله زمونږ په دی وینا باندې او زمونږ په دی وادي باندې ذمہوار دی او گوا دی دا ویل شي کنه په دې طریقه باندې چې الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ په دې خپل وعده باندې پابندي وکړو نو دا عقد شې د غیب امینز کې موسی علیه السلام چې ویلیو الله زستا خیر ته محتاج یم نه تنظیم ولوک کنه او ډیرم موده د رزق د طلب نه او د پریشانې نه اخلاص کو او داسې کور تیراوستو چگه ده نبوت کور نیده چه اون پاکی جسمانی رزق ملاوی گی اون پاکی روحانی رزق ملاوی گی خواه و آخر ده